gözlerimi açtığımda sensiz kalmıştı bu dünya. Vuslatım ta ukbalara kalmadan gel. Yaşlarıma, uçlarıma dolmadan gel Muhammed'im, dolmadan gel Canan'ım. Gel yanayım ben narına, kavuşayım hem nuruna. Ayrılığı yanın sıra almadan gel Muhammed'im, almadan gel Canan'ım. Azrail gelip kapımı çalmadan gel Muhammed'im, çalmadan gel Canahmed'im. Aşkınla yandı gönüller bu baharda, seni bekler. Hasretinle açan güller solmadan gel gel Muhammed'im, olmadan gel Canan'ım. Gel yanayım ben darına, kavuşayım hem nuruna. Ayrılığı yanım sıra almadan gel Muhammed'im, almadan gel Canan'ım. Azrail gelip kapımı çalmadan gel Muhammed'im, çalmadan gel Canahmed'im. Azrail gelip kapımı çalmadan gel Muhammed'im, çalmadan gel Canahmed'im.